Passen 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dilluns dia 22 de febrer i en aquests moments comencem Línies Obertes. Encetem setmana, encetem aquest dilluns des de Línies Obertes, des de Ràdio Canal Barcelona, RKB, la 106.9 de la freqüència modulada. I ho fem en un dilluns que sembla que les temperatures, com a mínim, ara al carrer, no són tan baixes, eh? Si està força bé. En un dilluns que tindrem, com sempre, les notícies curioses, les notícies que, com a mínim, ens fan posar un somriure a aquestes hores del matí. Connectarem d'aquí una estoneta també amb el Transmet perquè ens diguin si hi ha alguna incidència tècnica a transports públics metropolitans. Mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. I connectarem amb el RAC perquè ens informin si hi ha alguna incidència a les carreteres catalanes. Després, tindrem a la Carla Garriga als nostres estudis que ens portarà les propostes de Barcelona de Franc, coses per fer gratis a Barcelona. Nosaltres ja sabeu que som un programa low cost. Sempre busquem les propostes més baratetes. A partir de les 7:45, viatjarem a través de Mapa Mundi, a Línies Obertes. A les 8, connectarem amb serveis informatius i a la segona hora de Línies Obertes tindrem Línia Solidària, aquest espai que dediquem setmana rere setmana a donar a conèixer propostes i organitzacions solidàries. I a partir de 9:15, el Carlos Aguilar ens portarà al món de la televisió. Ai, que em sembla que avui tocarà parlar d'Eurovisió. No sé jo per què. Tot això fins que siguin les 9 del matí aquí, a la 106.9 de la freqüència modulada. I et recordo que si vols participar, pots fer-ho al llarg de tot el programa a través del nostre telèfon 93 468 55 55. També si vols participar, ens pots enviar un correu electrònic liniesobertes@idicom.net. I per què no entres al nostre Facebook? Tenim Facebook del programa, un Facebook obert. No cal que estiguis donat d'alta a la xarxa. Pots entrar i pots mirar les fotos que tenim, descarregar els programes que hem emès. I si ets, a més, un dels usuaris de Facebook, et pots fer fan del programa i pots deixar-nos, per exemple, missatgets al mur. www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. En 4 minuts, un quart de 8 del matí. I com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de les notícies curioses. Doncs diu un estudi... Comencem avui parlant d'Adolf Hitler. Però pel que sembla, aquest estudi diu que tenia halitosi, parodontosi, i tenia por d'anar al dentista i s'alimentava malament. Sí, sí. És a dir, que li feia pudor l'alè i a més tenia por d'anar al dentista. Són algunes de les conclusions a les quals ha arribat l'odontòloga Menefse Deprenhenen en el seu doctorat titulat El dentista del dimoni, després d'analitzar unes actes de l'especialista personal de Hitler, el general de les SS Johannes Blasch. En declaracions que publica el dominical Bild und Sonntag, que facultava la facultativa, treu una sèrie de conclusions de l'anàlisi d'aquests informes, actes que durant anys es van creure perduts. Diu la investigadora que és molt probable que Hitler tingués una forta halitosi, és a dir, que li fes molt mala olor a l'alè, i que a més s'alimentava molt malament i tenia periodontosi. Diu que és probable també que, com moltes persones, tingués molta por d'anar al dentista. El 1944... Blasch li va extreure un queixal de la mandíbula superior a causa d'una infecció, segons revelen les actes odontològiques del Führer. Déu-n'hi-do, eh? Com sempre, nosaltres aquí en Línies Obertes, com dèiem divendres amb l'Enric, notícies de darrera actualitat, com quan parlàvem de Tutankamon l'altre dia. I atenció, perquè anem fins a Cambridge, anem fins al Regne Unit. I és que al col·legi femení Newnham de la Universitat de Cambridge les nits són molt boges, o això sembla. Tant és així que les autoritats universitàries s'han queixat a la presidenta del sindicat estudiantil perquè els joves practiquen sexe amb massa soroll. Sí, sí, els col·legis majors de Cambridge tenen a les noies separades dels nois perquè tinguin millors resultats en l'acadèmic. Però en els dormitoris del col·legi femení Newnham, on resideix, per exemple, l'actriu Emma Thompson, les regles s'incompleixen. I no s'ajunten a les habitacions precisament per estudiar, o com a mínim, els sorolls que surten no són els propis d'una discussió sobre un treball, per exemple. Són de tal intensitat que trenquen el somni de la resta d'estudiants. I no es tracta de rumors, sinó de sorolls sexuals. Així ho apunta la presidenta del sindicat estudiantil, que respon a un comunicat de protesta de les autoritats universitàries que han enviat 30 queixes al sindicat. Des del sindicat s'han enviat missatges als estudiants perquè siguin una mica més discrets i tinguin una mica més de precaució. Déu-n'hi-do, eh? Quines coses! I atenció, si sou usuaris de Facebook, no prepareu festes a través de Facebook, no. Que després passa el que passa. Un noi de 16 anys va convocar els seus amics a través de Facebook perquè anessin a casa seva, a una festa. Aquests amics van avisar uns altres amics... I el que passa? Nishi Shukla va aprofitar que els seus pares, un ric matrimoni britànic, havien anat a passar un cap de setmana romàntic fora de Londres per organitzar una festa amb el consentiment dels seus pares, En principi, havia de ser una petita festa per 5 o 6 amics. Però el noi de 16 anys va caure en l'error de convocar la festa a través de Facebook, la xarxa social més famosa a nivell internacional. S'hi van presentar més de 100 persones a la villa de Kingston-upon-Thames i nombrosos intrusos van provocar danys considerables a la casa, valorats en més d'un milió d'euros. Van pixar des de les finestres, van trencar els vidres dels cotxes aparcats al barri, van despenjar les làmperes, van llançar ampolles de vidre a les cases del voltant... Déu-n'hi-do, la policia va haver d'intervenir per fer fora els suposats col·legues de Nishi i dos ambulàncies van haver de prestar auxili a diferents ferits per baralles i a d'altres per intoxicació etílica. Així que ja sabeu, si un dia convoqueu una festa, penseu-vos-ho molt bé abans de fer-ho a través de Facebook. I ara farem una petita pausa, escoltarem una mica de música i ens quedarem amb un tema de Jeremías que ens portarà fins a la connexió amb el Transmet. A mis ojos como plom, tu mirada desde el rincón, dejando a su paso un mar de neón, humo y licor. No sé con quién andas, si es tu novio, me da igual. Me fui acercando un poco a ti y me dije sin parpadear que bien se le ve el blue jean. Sin pensarlo di un paso más y en las tripas peces me nadaron cuando al fin supe tu nombre. Y el plan del destino empezó a marchar. ¿Qué manera de juntar a este par de extraños que se empiezan a extrañar? Pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo con botella en mano. No podré olvidar la cita de te dedicas cuando no estás divirtiéndote en algún bar. Preguntaste y la luz de tus ojos me hizo hablar. Rezo para conseguirme alguien como tú. Doblo esta apuesta mi corazón cuando ahí tu sintonizón me invitaste a bailar. Una banda empezó a tocar y al oído me dijiste que aquella canción me dedicabas. Y el plan del destino empezó a marchar. ¿Qué manera de juntar a este par de extraños que se empiezan a extrañar? Pronto tendrás que regresar con aquel fulano. Del azar y se nos hizo eterno aquel momento, celebrando el encuentro de dos náufragos a orillas de la pasión. Erra cabeza en Sismuló, la radio catapulta. Thank you.

comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Campaixuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. Un quart i mig de 8 del matí. I continuem amb línies obertes. Veig que avui la Carla té certs problemes. Bon dia, Carla. Bon dia, David. Què li passa a vostè avui? Jo primer he vist que tenia problemes per tancar la porta. Sí, perquè aquestes portes no van com totes les portes. Van perquè són portes de ràdio. Sí, però igualment, normalment van al revés. I llavors... I ara després el micro veig que li cau. Sí, no s'aguanta recte. Ai, l'haurem de apretar una miqueta, deu estar una mica fluix. Ja l'apretaràs tu, eh? Sí, ja l'apretarem després. De moment no el toqui, que s'ha quedat quiet. Jo em quedo així, amb les manetes quietes. Molt bon dia, què tal? Com estàs? Molt bon dia, estic molt contenta. Molt contenta? Sí. Oh, i això? Perquè ahir en Marc Gómez em va fer cas i finalment van a veure l'exposició Fotopress, que ahir era l'últim dia. Oh, Marc, salutacions des d'aquí, eh? Però va esperar fins l'últim moment. Bueno, a veure, és el que diem. De vegades, mira, l'últim moment fins i tot n'hi ha que arriben. Sí, sí. D'altres no arribem. Però avui també em porto una d'aquestes de corre que s'acaba, eh? Ah, molt bé. Què tenim avui? Avui mateix... Tenim una activitat pels més petits. Una activitat pels més petits, m'agrada. A les 6 de la tarda, a la biblioteca Joan Mercè del Carmel, els nens podran descobrir les històries i mons que s'amaguen darrere dels llibres. Mm. Hi haurà un personatge, que serà l'Arlequí, i serà l'encarregat d'explicar-ho a través d'enigmes, jocs i sorpreses que a poc a poc anirà traient de la seva maleta. Ah, mira, interessant pels més petitons. A les 6 de la tarda, a on? A la biblioteca Jaume Mercè del Carmel, al carrer Murtra, 135. Perfecte, la proposta pel dia d'avui. Demà tenim una altra. Demà tenim una altra. Com sempre, ara hi ha una per cada dia. Això és organització. Així m'agrada. Això és organització. Així ja la Carla arriba i ja ens té organitzada la setmana. Jo vinc aquí a manar. Ja veig, ja. Com tots venim aquí a manar. Jo aquí sóc el que menys mano. Se siente. Ai. Aviam, dimarts, una exposició. Post Mon Amour. Post Mon Amour. Oh. Ai. Oh. Sona molt bé. Espera, jo ara t'hauria d'haver buscat una altra música. Posa, jo m'espero si vols... Espera't, ara ja m'has enganxat. I si no et deixo el violí comences a tocar, David? Cap problema. Bueno, també és una possibilitat. Espera't, ja et tinc una. Sí? A veure, espera't. A veure, què tal aquesta? Pues, mon amor. El guardaespaldes. Oh. I mentre et faré una pregunta, tu encara escrius cartes o envies postals? Postals quan vaig de viatge de vegades. però no és costum. No, no és costum. No, jo perquè ara com... amb l'email i amb el Facebook i amb el... I, pff, jo ja les no. porto, les postals, no les envio mai. Jo sí que les envio, veus? Tu t'estalvies el segell? Sí, pràctica. Doncs bé, aviam, l'exposició Post Mon Amour. És una mirada a l'estat actual de les oficines de correus suïsses, que podríem dir que estan en perill d'extinció. Oh. Per culpa del correu electrònic, David. El correu electrònic està acabant amb les oficines de correus. Oh. I Jean-Luc Cramat ha fet una selecció d'unes 30 fotografies que resumeixen el pas del fotògraf per 150 oficines de correus. Unes oficines que agonitzen en la solitud. Oi. Oh. Per què? Perquè mana internet i el que s'envien ja són correus electrònics. Ja no hi ha postals, ja no hi ha cartes. Ja no hi ha postals, no. Ja no hi ha aquella carta que no arriba al teu estimat i per això no és l'amor de la teva vida i és no ve al teu costat a buscar-te. Ara no arriba l'email. Això són les excuses, els emails sempre arriben. O et posen a no admetre el Messenger també. O t'eliminen del Facebook. Que lleig, que trist. Que lleig això, eh? I quan t'enteres que algú t'ha eliminat? I dius, jo estic tres i per dies què? Plorant. I per què? Tu de moment ets amic meu del Facebook. De moment sí, de moment només. Aviam, doncs, fins al 26 de març a la galeria de Private Space Gallery. Sí. Al carrer Roc Boronat 37, cada dia de les 4 de la tarda a les 7 del vespre. Això és cap al Poblenou, em sembla, oi? Sí. I a més, simultàniament, l'exposició es pot veure en diferents oficines també del Poblenou, coincidint amb l'aniversari de la creació de l'empresa Correos, que ja fa 120 anys. Ja fa 120 anys que va néixer Correus. Déu-n'hi-do. És de les poques que dura. Sí. Per algú serà. Aquesta i l'Església Catòlica. De moment. Que no ens escoltin els meus jefes de després. Crec que tenim una altra proposta. Passem de tema. Anem a una altra proposta per dimecres. Jo no sóc la Carla Garriga que tothom es pensa que sóc. No, sóc una és una altra. Altra. Això és nom artístic només. Doncs, tot i que la música tampoc va a acord amb la proposta del dimecres... Ai, és que... Hi haurà música de cambra dimecres. Música de cambra, doncs mira, música de cambra no en tinc ara mateix. És d'aquesta cambra, la que sentiu a la vostra cambra. És aquesta. Doncs el dimecres podeu gaudir d'un concert en petit comitè a càrrec dels alumnes del Centre d'Educació Musical Diaula. Como, cuando y dónde. Exacte, jo estava esperant a veure. El ara dimecres... explica més, dame datos. El dimecres, apunta, eh? Dimecres a les 7 de la tarda. Sí. A l'Espai Putxet, al carrer Marmellà 13. Mm-hmm. Avui... Això està sent molt complicat perquè tots els carrers són bastant complicats de pronunciar les alternatives. Sí, la veritat és que sí, avui ho tenim complicadet, eh? Però bé, ja tenim aquesta proposta per dimecres per escoltar música de cambra. Dijous és aquella proposta de corre, ve i dile. A veure què ens porta la Carla avui. És una altra exposició que porta per títol Cambodja, terra d'esperança. Mm? Així que, fem geografia. Cambodja és un país petit, situat al sud-est asiàtic. Sí? Història. A veure... Després de 3 dècades de conflictes bèl·lics, ara és un dels països més afectats per les mines antipersona. Mm, sí. I sobre l'exposició, la finalitat és conèixer la realitat que viu, el país a través de les fotografies de Gervasio Sánchez, qui va ser Premi Periodisme Rei d'Espanya el passat 2009, i els documentals d'Oriol Gispert. Així que si us crida l'atenció que et boja i voleu conèixer el present, el passat i el futur que espera el país, apropeu-vos al Caixa Fòrum. Ah, al Caixa Fòrum. Al Caixa Fòrum. Així ho tenim fàcil. Aquest ja no hem de dir carrers complicats. Al Caixa Fòrum. Fins el diumenge dia 28. Diumenge 28, és a dir... Ja. Aneu-hi, que si no us ho perdreu. Marc, no hi vagis el diumenge 28. No. Ves-hi abans. Durant la setmana. Que després el diumenge 28 et queixes que hi ha molta gent. Doncs gent com tu. Clar, tothom s'espera fins a l'últim dia i és el que passa. Doncs hi podem anar de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 8 del vespre, inclús dissabte hi podem anar fins a les 10 de la nit. I com sempre, en aquesta secció, de franc, de franc. Espera que arribem a diumenge, que diumenge haurem de... desembutxacar alguns diners, eh? Bueno, però sempre propostes de franc o low cost? Low cost. Divendres, a veure, què tenim divendres? Anem al cine. Anem al cine, vale. Anem al cine. Aquest divendres podem veure dins del cicle de pel·lícules Cineforum VHS. VHS? Ui. Taxista full. És la història d'un senyor de 52 anys que és taxista de Barcelona. Sí. I dius, i? I, clar, i què passa? Com la gran majoria. Sí. Doncs no. El que li passa a aquest senyor és que tots els seus taxis són robats. Tots els taxis són robats, ostres. Ell treballa a costa dels altres. Mira. Així... No, optimitza l'ús del vehicle, simplement. Diu, que no me dejan conducir el lunes, pues cojo uno que sea de miércoles, ya está. Segur que porta el fari penjat al retrovisor. Ai, segur. Jo vaig regalar per un amic invisible fa poc un fari d'aquests que es podien penjar. Lleig, David. Bueno, és el que en diuen un pongo. Sort que era invisible. Sí. Així va, que si voleu veure aquesta producció, el divendres a les 9 del vespre a l'Espai Jove de l'Eixample, al número 20 del carrer Alibei. Ai, nosaltres encara hi podem anar, no? Perquè és Espai Jove. Jo sí. Com que tu sí, jo no... Tu va. Ja jo... falsificaré molt de nens. és broma. Jo encara podria tenir el carnet més 25. Encara podria. Jo encara ja me l'he de fer, però... aquest. Jo encara me l'he de fer. Per poc, però encara podria. Què més tenim de cara a dissabte? Dissabte. Tu has jugat mai a l'escalèxtric? Sí, jo en tenia de petit. Doncs dissabte pots jugar... I encara deu córrer per algun lloc aquell escalèstric per casa dels meus pares. Sí? Sí. Doncs mira, dissabte, si t'agrada l'escalèstric, pots jugar durant tot un dia a l'escalèstric. Ah, sí? Sí, sí. On? A on? Espera't, ara m'he perdut, Ara t'has perdut. Al centre cívic Vallvidrera Vázquez, al carrer Reis Catòlics número 16. Què faran? Doncs de 11 del matí fins a les 6 de la tarda hi haurà competicions i al migdia un dinar de germanor. Oh, mira, que maco. Un dinar de jugadors d'escalèstric. Mira, escolta, a veure, si t'agrada una mica el món de l'escalèstric, el món de, per exemple, el modelisme, el maquetisme, que també va una mica relacionat amb l'escalèstric, per això de les pistes aquelles increïbles que munten de vegades, amb moltes peces, amb... pot ser superxulo. Què me'n dius? Doncs va, recordem el Centre Cívic Vallvidrera Bàsquet, al carrer Reis Catòlics número 16. I si voleu més informació, podeu entrar a ccbázquezmontalban.com. Ah, molt bé. I la proposta per diumenge, aquesta proposta que la Carla ens porta especialment... No sé si he fet bé la meva feina, però és que la proposta de diumenge val 25 euros. 25 euros, bueno. El José Ramon ens porta aquí al programa la secció friki, la de videojocs i còmics i coses d'aquestes. El pack especial de no sé què, que costa 200, doncs mira, no ens vindrà de 25. No, ja per val 25 euros, però és un preu raonable. És un preu raonable. A veure, explica'm. Des del dissabte dia 20, que era el dissabte passat, i fins al diumenge 28, que és quan s'acaba l'exposició de Cambodja, també, sí? I tal qual, doncs a Barcelona es celebra la Barcelona Restaurant Week. Ah, sí. És a dir, els millors restaurants de Barcelona, que s'han unit a la proposta, ofereixen menús per 25 euros, quan sí, normalment no costen això. No, poden costar molt i molt més. Llavors, realment tampoc costen 25 euros, costen 24 euros, però s'afegeix un euro solidari. Ah, molt maco això. Aquest euro solidari va a parar a la Fundació Espanyola del Cor i a la Fundació 11 de Gossos Guia. I llavors, és low cost, perquè normalment aquests menús són molt més cars, sí, i a part, és solidari. Ei, doncs mira, és una proposta interessant i una proposta que no ens podem perdre. A més, penseu que són restaurants com el Mandarín Oriental, sí, que està al Passeig de Gràcia, un restaurant que han obert no fa gaire, molt car. Restaurants que potser ens podem deixar molt més de 100 euros per persones. Jo demà vaig a un. Tu demà vas a un? Jo demà vaig a un. Ai, ja ens explicaràs la pròxima setmana, Ja us explicaré. El menú, que sapigueu que és tancat, són propostes de menú que els restaurants han fet i s'han acceptat, i que tots els menús seran igual, no podrem escollir. Que són menús que cal dir que costen 25 euros, però no valen 25 euros. Ahí està. I si voleu conèixer tots els menús i tots els restaurants que estan dins de la Barcelona Restaurant Week, podeu entrar a barcelonaturisme.com. Perfecte, doncs, Carla, que ens han agradat les propostes. Ens anirem a tipar aquesta setmana. I tant, eh? I tant, aquí farem... I baratet. De tot i baratet, exacte. Doncs, Carla Garriga, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, per portar-nos aquest Barcelona de Franc d'aquesta setmana. I això sí, no vas venir al sopar, no vas venir al sopar de Línies Obertes, et vam trobar a faltar. Ja ho sé, he vist les fotos, semblàveu els de los otros, sense mi, unes caretes, que cantàveu i només cantàveu cançons d'amor perquè em trobàveu a faltar. És veritat, aquí la vam trobar molt a faltar. Es deia, on és? Tothom em preguntava, on és la Carla? I la Carla... Un altre dia serà, n'organitzem un altre. I tant, que n'organitzarem més. Doncs Carla Garriga, fins la pròxima setmana. Fins dilluns que ve. Que tinguis una bona setmana. Bon dia. Adéu. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. Que los lunes no es un buen día para viajar. Desde Líneas Obertas, cada semana viajamos a países lejanos, a países curiosos, a países poco conocidos. Lo hacemos siempre de la mano de Angie Morales. Hoy no podemos tenerla con nosotros aquí en Mapamundi. Tenemos malita en casa, desde aquí le enviamos un besazo enorme. Le deseamos que se recupere lo antes posible. Pero sí que nos ha hecho los deberes y nos ha pasado información de un país muy, muy lejano. Hoy viajamos hasta la República Democrática de Timor Oriental. La República Democrática de Timor Oriental es un país del sudeste de Asia que consiste en la mitad oriental de la isla de Timor, las islas vecinas de Atauro y Jaco, y también Oecusianben, un enclave político de Timor Oriental situado en el lado oeste de la isla, rodeado por Timor Occidental, que forma parte de Indonesia. Anteriormente se había llamado Timor Portugués. El país fue invadido por Indonesia en el año 1975, que la ocupó hasta 1999, y después de un referéndum de autodeterminación patrocinado por la ONU, obtuvo la total independencia el 20 de mayo de 2002. Como es habitual, siempre nos gusta oír el himno de cada uno de los países que visitamos. En este caso, este es el himno de Timor Oriental. Aquí lo tenemos, el himno de Timor Oriental. Un país en el cual los portugueses fueron los primeros europeos en llegar a la zona. Fue en el año 1512. Iban en busca de madera de sándalo, que era utilizada para la fabricación de mobiliario fino y también en perfumería, ya que abundaba en esta isla. Con la llegada al trono de Portugal de Felipe II, rey de España, los españoles ejercieron el dominio sobre la isla durante unos 60 años, utilizándola de posición estratégica contra los intereses coloniales de las Provincias Unidas, lo que actualmente conocemos como Holanda. Durante 4 años, los portugueses usaron el territorio para fines casi exclusivamente comerciales, explotando los recursos naturales de la isla, pues sobre todo para extraer, como decíamos, la madera de sándalo. Y no fue hasta la década de 1960 cuando la capital, Dili, dispuso de luz eléctrica, y hasta la década de los 80 no dispuso de agua potable, de alcantarillado, de escuelas y de hospitales. El resto del país, sobre todo en las áreas rurales, continuaba muy atrasado. Después de la Revolución de los Claveles en Portugal, la isla decidió independizarse de la metrópoli en agosto de 1975 y el poder pasó a manos del FRETILIN, el Frente Revolucionario de Timor Leste Independiente, que proclamó la República el 29 de noviembre de 1975. Pero duró poco. El general Suharto, que gobernaba en Indonesia, mandó tropas del ejército a invadir a la isla. El 7 de diciembre, los militares indonesios desembarcaron en Dili, ocupando todo Timor, a pesar del repudio de la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero Estados Unidos, bajo el mandato de Richard Nixon y de Kissinger, apoyó la invasión vendiendo armas a Indonesia, y además también tuvieron el apoyo de Australia. Los gobiernos de Portugal y de Indonesia llegaron a negociar la realización de una consulta popular bajo la supervisión de una misión de la Organización de Naciones Unidas. Viendo que Timor Oriental estaba dispuesto a lograr una independencia, un ala radical del ejército indonesio reclutó 30 milicias armadas locales para llevar el terror por toda la población. A pesar de las amenazas, más del 98% de la población timorense fue a las urnas el 30 de agosto de 1999 para votar en la consulta popular. El resultado apuntó que el 78,5% de los habitantes de Timor escogería la independencia. La ONU entonces decidió crear una fuerza internacional para intervenir en la región. El 22 de septiembre de 1999, los soldados de la ONU entraron en Dili y encontraron un país totalmente devastado, incendiado. Gran parte de la infraestructura de Timor Oriental fue destruida y el país estaba casi devastado por totalidad. Xanana Gusmão, el líder de la resistencia timorense, fue liberado enseguida. En el año 2002, el 14 de abril, los oriental timorenses fueron nuevamente llamados a las urnas para escoger al nuevo líder del país. Las elecciones consagraron a Xanana Gusmão como nuevo presidente de Timor, y el 20 de mayo de 2002, Timor Oriental alcanzó su independencia total. Vamos a escuchar un poquito de música, como hacemos habitualmente. Nos gusta escuchar temas tradicionales, como por ejemplo los que vamos escuchando durante toda la sección, pero también algo más nuevo, algo que suene un poquito más moderno, más actual. Porque tienen música actual también en Timor Oriental, evidentemente, y suena así. Este es Quito Velo, el cantante de una banda llamada Vi Al Max. Y ese tema se llama Murak Domin. Are usi onya matan onya gadalopne fofiar domine mai hau usi onya gamasane pone o meti mai hau Mos ya domi mai hau Mai be o mos a tere hau Usi hau ni alara O fiar domi ne ba o oh. La música que nos llega desde Timor Oriental vía Almax. Y hablamos de la República de Timor Oriental, un país que ocupa la parte oriental de la isla de Timor, como decíamos, que en idioma malayo significa oriente. Junto con el enclave de Ambeno y las islas Atauro y de Jaco, situado en la costa noroccidental de la isla, al norte de la misma, se encuentran el estrecho de Ombay y el estrecho de Wetar y el mar de Sabu. El sur tiene el mar de Timor, que separa esta isla de Australia, y al este limita con la provincia indonesia de Nusa Tenggara Oriental. Es un país muy montañoso. La altura máxima es la del Fo Tatamailau, que está a 2.963 metros por encima del nivel del mar. Tiene un clima tropical y generalmente caluroso y húmedo. Se caracteriza por un periodo de lluvias de monzones que causan avalanchas en tierra y frecuentes inundaciones y un periodo seco. La capital del país, Dili, es a su vez la ciudad más importante y el puerto principal del país. Es el puerto mercantil, de llegada de mercancías, de salida de mercancías. La segunda ciudad en importancia es la ciudad oriental de Baucau. En Dili funciona el único aeropuerto internacional y también en Baucau existe un aeródromo para vuelos locales. Ya veis que tiene poquitas infraestructuras. La población de Timor Oriental es conocida colectivamente como Mauvere, un término originalmente despectivo, pero que se volvió digno por los grupos de resistencia, consistente en distintos grupos étnicos descendientes de los malayos y de los papúas, en los que se nota importante aporte cultural y genético europeo, sobre todo portugués. Existe una minoría étnica china, principalmente Hakka, aunque la mayoría de los chinos y Hakkas debieron huir del país al ser especialmente perseguidos por los indonesios después de la invasión de 1975 y refugiándose principalmente en Australia, como ocurre con otras antiguas colonias portuguesas donde el matrimonio entre etnias era ampliamente aceptado. Existe un pequeño grupo de mestizos llamados en portugués mestizos. Timor Oriental es en Asia, junto con las Filipinas, un país principalmente católico romano. Un 90% de los Timor Orientales. Ay, que ahora no me sale el gentilicio, ¿eh? Ahora, oriental timorenses, eso, oriental timorenses. Pues, como decía, un 90% de los oriental timorenses es católico romano. Hay una minoría musulmana de un 5% y protestante un 3%. El resto de la población profesa el hinduismo, el budismo y el animismo. Y en lo referente a las lenguas, el país posee dos lenguas oficiales, el portugués y el tetun. Es un idioma austronesio local. El indonesio es definido como idioma de trabajo según la constitución y tienen otras 14 lenguas indígenas que también son habladas: el Bekais, el Dawan, el Galoli, el Habun, el Idalaka, el Kawaimina, el Kemak, el Makalero, el Makasai, que es de origen Makassar de Indonesia. Bajo el dominio indonesio, el uso del portugués estuvo prohibido, pero fue usado por la resistencia de manera clandestina, especialmente en las comunicaciones con el mundo exterior. El idioma ganó importancia como un símbolo de resistencia y libertad junto con el tetum, como una manera de diferenciar el país de sus vecinos. Ahora es usado y está siendo restaurado como una lengua oficial con la ayuda de Portugal y de Brasil. Es hablado por el 25% de la población. El número se ha duplicado en los últimos 5 años, aunque su crecimiento a veces ha tenido hostilidad con las personas que fueron educadas en indonesio, que lo ven como una desventaja. Timor Leste, o Timor Oriental, como todos los países del mundo, tiene su propio baile tradicional. Refleja la identidad de su rica cultura. El país está constituido por 13 distritos, con aproximadamente 32 dialectos, y cada uno con su propio baile tradicional. Cada distrito tiene, como decíamos, su baile, con diferentes además instrumentos y trajes. La mayoría de estos bailes solo se representa en el Día de la Independencia, en la fiesta de casamiento y si hay alguien que fallece con una edad superior a 100 años. Curioso, ¿eh? Curioso que se represente el baile propio, el baile regional, el baile tradicional, pues en el Día de la Independencia, en el Día de la Boda y cuando alguien fallece con más de 100 años. Los instrumentos que se utilizan para acompañar este baile son el babadoc, el bambú, el cuerno de búfalo y un instrumento en forma de bandeja con el centro cóncavo. Y los trajes son para los hombres: el tais, que es el traje tradicional, pelo de caballo para envolver los pies, pelo de gallo como corona y una cadena con una especie de moneda de plata u oro, aproximadamente de 10 centímetros, una bolsa hecha por hoja de palma y una espada. Y en el caso de las mujeres, llevan un tais que cubre el cuerpo hasta encima del pecho, el pelo bien peinado como las mujeres en ballet y con instrumento el babadoc. ¿Y cómo se baila? Pues atención. Popularmente se llama tebe-tebe. Los hombres bailan y con la espada se hace un movimiento como si fuesen a pelear para conquistar a una mujer. Después estos hombres bailan con las chicas en el baile con un ritmo típico, casi igual que en las naciones de la Melanesia. Evidentemente la cultura del país refleja numerosas influencias culturales, incluyendo las influencias portuguesas, malayas y católicas romanas en las culturas indígenas austronesias en Timor Oriental. La población, como decíamos, es católica y el analfabetismo es muy común. A pesar de eso, en el país han existido y está dando muy buenos poetas. La capital, Dili, nos puede sorprender, porque podríamos pensar que puede ser un lugar muy pobre, un lugar en el que todo puede estar quizá muy sucio, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado. Pues no, tiene algo extraordinario, que es que si prestamos atención, es una ciudad muy, muy, muy limpia. Las calles, las plazas están muy limpias, no vemos pobres por la calle. Es decir, pese a la pobreza que existe, no da esta imagen de gran pobreza en la capital. Y para finalizar, como ya sabéis que siempre nos gusta escuchar música, música propia de los países que visitamos, nos vamos a quedar con un último tema. Ellos son los Bibi Bulak y nos traen un tema que se llama Dame Rap, Peace Rap. Así que aquí tenemos este tema con el que despedimos la sección de hoy de Mapa Mundi, en la que hemos visitado Timor Oriental. Dame Rap, Peace Rap, los Bibi Bulak. Continuamos enseguida, Líneas Abiertas, con mucho más. Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿A quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Hablamos, todos los jueves, de 10 a 12 de la noche, a partir del día 4 de marzo, en RKB. RKB, 106.9 FM. I ara tot seguit connectarem amb serveis informatius per posar-nos al dia del que està passant en el món i després tornarem amb la segona hora de Línies Obertes, després de l'informatiu, Línia Solidària i la televisió amb el Carlos Aguilar. No marxeu de la 106.9, anem a informatius. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona tenim 8 graus, a Tarragona 6, 5 a Girona i 3 graus a Lleida. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, han retirat l'accident que hi havia a la Ronda d'Alt de Barcelona, prop de Vallcarca, direcció cap a Llobregat, però queda la cua compacta. Vehicles del tot aturats des del nus de la Trinitat a Vallcarca, sentit cap a Llobregat, lateral planíssim també, amb cua important. A la Pota Nord hi ha retenció també, cua del tot destacable, des de més enllà de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat. A la Ronda Litoral han retirat bé el camió que hi havia variat el nus de la Trinitat de sortida de Barcelona. Queda també retenció important de Gran Via fins al nus. Aturades des de Cerdanyola fins al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona i a la zona de Sabadell en la mateixa direcció. També destacarem un vehicle que estan retirant ara a la C-17 a Canovelles, ha variat sentit cap a Barcelona, amb aturades i al túnel de la Llirera hi ha retencions de Rubí a Can Revella, sentit cap a Barcelona. Aquí també han retirat un vehicle variat fa una estona al túnel de Vall d'Oreig. Dilluns 22 de febrer, compareixences avui de responsables clau en l'extinció de l'incendi d'Horta de Sant Joan. La més esperada és del cap de totes les unitats del grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat. 4.000 pilots de la companyia aèria alemanya Lufthansa han començat avui una vaga de 4 dies que provocarà l'anul·lació d'uns 800 vols diaris. Probablement es tracta de la vaga més important que s'ha fet mai en el transport aèri alemany i té repercussions arreu d'Europa. De moment, però, a l'aeroport del Prat no hi ha afectacions per aquesta vaga. L'Ajuntament de Mataró explicarà avui el mecanisme pel qual ha suspès la llicència que permetia obrir un macropostíbul a la ciutat, un decret d'alcaldia que suspèn la concessió de llicències a les activitats relacionades amb la prostitució. L'oposició diu que aquesta acció demostra que el consistori va amagar informació durant tot el procés. Protesta dels pares dels alumnes de quart de primària de l'escola Montseny de Breda a la Selva, que avui no portaran els nens a classe. Reclamen mesures immediates per atendre un alumne de 9 anys que, a causa d'un trastorn, maltracta els companys des de fa 5 anys. Els equips de rescat tornen a la feina a l'illa de Madeira amb la certesa que trobaran més cossos que s'afegiran al balanç de 42 morts i 120 ferits a causa dels aiguats, ja que encara hi ha desenes de persones desaparegudes. El govern portuguès decretarà avui 3 dies de dol oficial. La pel·lícula En Tierra Hostil és la gran triomfadora dels premis BAFTA de l'Acadèmia Britànica del Cinema que s'han entregat aquesta nit. Aquesta producció de Catherine Bigelow, ambientada a l'Iraq, s'han dut 6 guardons. En canvi, l'altra favorita, Avatar, només ha guanyat 2 premis menors. I aquesta tarda s'obrirà el tanatori de les Corts de Barcelona, la capella ardent per la històrica locutora de ràdio Odette Pinto, que va morir ahir d'una pneumònia. Pinto es va fer popular gràcies al seu programa Les Tardes d'Odette, que va durar gairebé 30 anys i va passar per diverses emissores. També avui es fan els funerals per un altre històric de la ràdio i del doblatge, Ricard Palmerola, mort als 88 anys. Catalunya Informació. En esports, el Riga, el Barça s'ha proclamat a campió de la Copa de Bàsquet després de superar el Real Madrid de 19 punts, 80-61 a Bilbao. És el tercer títol de la temporada pels blaugranes que sumen la Copa número 21 al palmarès de l'entitat. El pivot Fran Vázquez, amb 14 punts, ha estat escollit jugador més valuós d'aquest torneig. En futbol, el Madrid sí que guanya i goleja el Villarreal per 6-2. Els blancs segueixen a 2 punts del líder, el Barça, que marxa aquest matí cap a Stuttgart. Demà jugarà l'anada de vuitens de la Champions. Mentrestant, l'Espanyol ha encaixat un 2-1 al camp del Màlaga i s'ha situat 15è amb 26 punts i a 6 del descens. A segona, victòria del Girona, 1-0 davant la Reial Societat i derrota del Nàstic 0-1 davant l'Osca.

per persones d'aquí i d'allà. És a dir, no només ens centrem en organitzacions o ONGs, per exemple, que treballen a l'exterior, sinó en organismes que treballen també a casa nostra. Exacte. És el cas de l'organització que tenim avui. Exacte. Avui parlem d'UNESCOCAT, UNESCO a Catalunya. I per parlar-ne tenim el seu director, el senyor Miquel Àngel Esomba. Bon dia, senyor Esomba. Hola, bon dia. Què tal? Doncs molt bé, matinant aquí a primera hora, contents de parlar amb vosaltres. Nosaltres contents de tenir-lo. I avui el que pretenem és donar a conèixer una mica més, fer més extensiu, què és UNESCOCAT. Per això li preguntem, senyor Esomba, sí. Què és UNESCOCAT? UNESCOCAT és una organització no governamental, per tant no estem identificats com a part de cap govern ni local, ni autonòmic, ni central, i bàsicament el que tenim com a missió és poder ser ambaixadors de la UNESCO, aquest organisme internacional que es dedica a l'educació, la cultura, la ciència i la comunicació en el territori, en l'àmbit de Catalunya i també en certa mesura en els territoris de parla catalana, i a la vegada també ser ambaixadors doncs, de Catalunya en aquest organisme, és a dir, que la UNESCO sigui sensible doncs, a la diversitat de llengües, de pobles i de cultures que tenim aquí a casa nostra i que ho coneguin doncs, millor, ja que moltes vegades la lògica de la UNESCO és una lògica dels estats i no de les persones i de les cultures. Mm-hmm. Treballen vostès en diferents àmbits dintre de UNESCOCAT. Tenen diferents divisions, que cadascuna s'encarrega de diverses coses. Si li sembla bé, li anirem consultant sobre cadascuna d'aquelles per saber una miqueta quina és la tasca que realitzen. Per exemple, a nivell de drets humans i diversitat. Sí, aquí, en aquesta línia de drets humans i diversitat cultural, tenim una feina molt interessant que fem des de fa bastants anys, jo diria que gairebé una vintena, que és col·laborar en la formació de la policia de Catalunya, dels Mossos d'Esquadra. Sí. Pensem que és molt important que persones que es dediquen a la seguretat pública, tinguin doncs, un perfil i una formació molt important en matèria de drets humans i també que coneguin molt bé la diversitat cultural, perquè quan hagin doncs, de realitzar les seves tasques de seguretat en el territori, en el Barcelonès Nord o el Vallès Occidental o allà on convingui, doncs coneguin molt millor de primera mà quines són les comunitats de persones estrangeres que existeixen, quines són les característiques que els defineixen i que per tant això els permeti fer una millor feina. Perquè suposo que en aquests últims anys, sobretot amb l'arribada d'immigració, aquesta tasca de donar a conèixer la diversitat cultural cada vegada és més important de cara, sobretot això, a forces de seguretat. Doncs sí, ho és i molt per a tots els col·lectius en definitiva, però hi ha determinats grups de professionals en els quals, diguem-ne, és bastant significatiu. Sobretot aquelles persones que treballen amb persones, no? Que estan, diguem-ne, a peu d'atenció directa amb persones com és el cas de la seguretat, però també podríem parlar, per exemple, de les persones que es dediquen doncs, a l'àmbit de la salut, infermeres, metges, la gent que treballa en l'àmbit de l'educació, mestres, professors... Tots aquests col·lectius són molt susceptibles de tenir formació i de comprendre molt millor la diversitat cultural a Catalunya, a casa nostra. I parlant del tema de l'educació, i ja centrant-nos en aquest tema, quines línies esteu seguint o quins programes, quines activitats esteu donant a conèixer? En l'àmbit educatiu, que és un dels factors doncs, més importants de la UNESCO, tenim per una banda tot un treball que fins ara hem anat fent de relacions intergeneracionals. Pensàvem que era doncs, molt important fer front el que seria la relació entre infants doncs, amb persones grans, amb avis, i veure com aquests avis podien donar molt del que tenen doncs, els infants en el que seria la seva educació. Però últimament aquest any hem obert una línia prou important d'estudi i d'elaboració de propostes sobre un tema que cada vegada ens preocupa més, que és el dret a l'educació. Avui dia veiem que anar a l'escola ha de ser i continuarà sent un dret doncs, per molt de temps, perquè és imprescindible per poder aprendre les coses bàsiques per anar en societat, però que no n'hi ha prou, perquè la realitat de la nostra societat complexa fa que calgui, d'alguna manera, tenir molts més elements que no s'agafen, que no s'aprenen només a l'escola i que, per tant, d'alguna manera, cal revisar seriosament qui educa, com eduquem, de quina manera ens coordinem i com tot això d'alguna manera té una perspectiva també igual que fins ara, d'educació pública i, per tant, de que la societat en el seu conjunt sigui qui se'n responsabilitzi. Vostès també treballen en una línia de diàleg interreligiós. Avui dia, molt important, com dèiem abans també, per la vinguda de persones immigrades. Mm-hmm. I, en aquest cas, com es treballa amb el tema de diàleg interreligiós? El tema del diàleg interreligiós el treballem de manera molt propera en tot el que són els aspectes de diversitat cultural. I la veritat és que ens sentim molt orgullosos perquè en som pioners i referents, no només aquí a casa nostra, sinó també en l'àmbit internacional. Aquí a casa nostra, en concret, el que tenim és un treball en xarxa en uns 12 municipis en els quals hem fet un conveni de col·laboració amb els ajuntaments i que consisteix bàsicament en el que seria tasques de prevenció i mediació entre les diferents comunitats religioses. És a dir, els nostres tècnics van sobre el terreny, coneixen quina és la diversitat religiosa en el territori, des de tots els punts de vista, i aleshores el que intenten generar són dinàmiques d'acostament, d'apropament, per tal, diguem-ne, que el coneixement impliqui en algun moment determinat doncs prevenir possibles conflictes que pugui haver-hi en algun moment. Es troben... Però, com deia, també nosaltres tenim un cert marc de referència a nivell internacional, mm-hmm. perquè això que fem aquí a casa nostra, a Catalunya, estar en un ajuntament i fer tota aquesta feina de camp al carrer, es tradueix també en una coordinació internacional en el que anomenem una xarxa d'entitats que treballen per la mediació en entorns urbans en temes religiosos. I d'aquesta xarxa internacional, que compta amb països de tot arreu, Estats Units, Canadà, Regne Unit, Bèlgica, etc., en som els líders i ho gestionem des de Barcelona. A casa nostra trobem molt conflicte a nivell de diàleg interreligiós? La veritat és que no, i quan es troba és perquè realment hi ha hagut una situació que s'ha pogut, doncs, d'alguna manera escapar de les mans. El cert és que davant de l'extrema diversitat de confessions religioses que hi ha, el nombre molt elevat de persones que practiquen aquestes confessions i tota la diversitat del que seria el nostre propi territori del país, la situació, d'alguna manera, hauria de ser relativament explosiva. I no ho és en absolut, i no ho és perquè hi ha una feina, no només de la nostra part, per descomptat, sinó de moltes altres entitats i institucions que es dediquen a fer aquesta tasca silenciosa de seure gent al voltant d'una taula, de fer, per exemple, una jornada de portes obertes en què la ciutadania té l'oportunitat que diverses persones, ciutadans i ciutadans, com vostè, com jo, puguem conèixer de primera mà què és un temple evangèlic, què és una mesquita, que la gent doncs, d'una sinagoga jueva pugui explicar quins ritus fa i com s'organitzen. Tot això genera un sistema de coneixement, com deia, que fa prevenir moltíssim diferents situacions. I quan hi ha hagut alguna vegada alguna tipologia de conflicte, en el fons, quan analitzem les arrels i les causes del que ha succeït, ràpidament ens n'adonem que els motius no són religiosos, sinó que són d'una altra mena. Són socials, o per temes de gènere, o per altres qüestions que no tenen a veure amb la creença o amb la confessió religiosa. I moltes vegades, senyor Somba, a més del que és la creença religiosa, suposo que la que és la diversitat lingüística també pot arribar a tenir algun tipus de problemes, no problemes, però potser... D'implicacions. Exacte. Sí. En l'àmbit de la diversitat lingüística, el Centre UNESCO de Catalunya té una agència que s'anomena LinguaPax. LinguaPax és un organisme amb voluntat internacional que el que fa és coordinar a persones en tots els 5 continents que treballen per la defensa i la promoció de les llengües minoritàries. Per tant, des d'aquesta agència, des de LinguaPax, igual que en el cas de la diversitat religiosa, desenvolupem una doble acció. D'una banda, una acció local, donant a conèixer la defensa i la promoció de les llengües aquí a casa nostra, per exemple, explicar a les persones que la tercera llengua que es parla a Catalunya per centenars de milers de persones és la llengua amaziga, que és una de les llengües que en aquests moments es parlen al Marroc, perquè hi ha un nombre molt important de persones marroquines a Catalunya, sí. Totes i tots ho sabem, i que, per tant, diguem-ne, aquesta qüestió hauria de sensibilitzar-nos a l'hora de dir, home, si aquesta és la tercera llengua que es parla a Catalunya, com és que no s'ensenya, com és que no es promou, com és que no es difon, com és, en definitiva, que no se sap. I d'altra banda, doncs amb la dimensió de treball internacional, doncs també estem al darrere del que seria projectes de treballar per la promoció i la defensa de llengües minoritàries, com li deia, a tots els continents. Per exemple, a més, tenim projectes a l'Àfrica, sí. Concretament doncs, a països com el Camerún o Etiòpia, o en el cas d'Amèrica Llatina, a Xile, en què el que desenvolupem és el suport a projectes de revitalització lingüística, que significa que existeixen llengües, de les 6.000 llengües que avui dia es calcula que hi ha en el món, al voltant d'unes 5.000 estan seriosament amenaçades i n'hi ha gairebé un miler que compten amb poquíssims parlants. Hi ha llengües que potser poden quedar-se 10, 15, 20 persones parlant aquella llengua. I nosaltres el que fem és desenvolupar una metodologia de treball en les comunitats concretes on viuen aquestes persones per tal de revitalitzar aquesta llengua. Com? Doncs donant suport al que seria l'escriptura i la redacció de textos i documents en aquelles llengües, perquè la llengua escrita reforça que aquella llengua no ens memori, sí. Animant a les persones joves a que s'impliquin i es motivin a parlar aquella llengua, perquè moltes vegades doncs, creuen que és la llengua dels pares o dels avis i que ells han de parlar la llengua majoritària dominant, com el castellà o l'anglès, i també traduint contes a la llengua originària perquè els infants vegin que aquella llengua és una llengua útil per passar-s'ho bé, per gaudir d'una història i per, en definitiva, parlar-la i aprendre-la per comunicar-se de manera natural. En aquest sentit, una de les seves línies d'actuació també és la preservació del patrimoni oral i immaterial. Sí, aquesta és una línia importantíssima de treball que la UNESCO va iniciar amb l'obertura del segle XXI. En l'any 2001, la UNESCO va proclamar a tots els béns, els quatre béns, la Declaració Universal de la Diversitat Cultural. I en aquí plantejava que la cultura és alguna cosa més que la pedra, que la cultura també és la paraula, que la cultura també és el gest, que és el moviment, que és la música, i que això també és patrimoni de la humanitat. I que, de la mateixa manera que a la pedra, estic pensant, per exemple, en la Sagrada Família, sí, uh-huh. Estic pensant, per exemple, en el Parc Güell, en el Palau de la Música, que són i seran patrimoni de la humanitat sempre, com és d'important que aquests monuments i conjunts artístics estiguin protegits, doncs també que hi hagi aspectes immaterials que no es poden tocar, que no es poden palpar, però que formen part del nervi de la cultura, com pot ser, doncs, com deia, la llengua, com pot ser la dansa, com pot ser determinades tradicions, que puguin ser respectats. Aquí a Catalunya tenim activitat o tradició, sí. Que té el topònim de patrimoni immaterial de la humanitat, que és la Patum de Berga. Sí. Mm-hmm. Però estem just en procés de que n'hi hagi un segon, que són els castells, sí. La tradició dels castellers, mm-hmm. Que esdevingui doncs, patrimoni de la humanitat. El tràmit oficial va començar el mes d'agost de l'any passat, del 2009. Just la setmana passada, doncs, el dossier, perquè s'ha de fer un procés molt complex, la UNESCO ja va aprovar i va dir que estava complet, i el mes de novembre tindrem la resolució final de si els castellers s'afegeixen o no a la llista de patrimoni immaterial de la humanitat. Ens parlava vostè fa un moment de patrimoni, el patrimoni de la pedra, com dèiem, que seria la Sagrada Família. La setmana passada vam parlar amb el president de l'associació Ave pel Litoral, que ens parlava una mica amb la preocupació pròpia del que són les obres. Sabem que fa uns dies van venir tècnics d'UNESCO que van estar mirant tot el tema tècnic d'obres. Com ho veuen vostès, el tema de l'Ave pel costat de la Sagrada Família? Nosaltres, com jo ja l'he dit al principi de la nostra conversa, som una ONG, una organització no governamental. Sí. I, per tant, d'alguna forma, nosaltres no intervenim ni ens posicionem amb el que serien criteris o aspectes governamentals. Sí. Jo li recordo que la UNESCO, doncs, és una organització governada, liderada pels estats, i sembla ser que, efectivament, el que existeix és un cert debat, una certa discussió al voltant de criteris sobre la Sagrada Família entre el govern espanyol sí. i el que seria la UNESCO. Nosaltres, en aquest sentit, no ens situem en cap posició, som extremadament respectuosos als procediments que s'estan seguint perquè pensem que s'estan seguint de manera adequada, d'acord amb el que són les orientacions i les recomanacions per l'aplicació de la Convenció sobre Patrimoni Natural i Cultural de l'any 72, sí. i per tant nosaltres el que farem serà que un cop tots els informes tècnics estiguin a damunt de la taula, els estudiarem i veurem realment doncs, quina és la solució o quina és d'alguna manera la sortida que més ens convenç. De tota manera ja li avanço que evidentment com que ens diem Centre UNESCO de Catalunya, sí. la posició que la UNESCO acabi desenvolupant crec de totes que serà justa, que serà quànim i que serà la sortida i la proposta que nosaltres defensarem. Si més no, com a mínim tindrem la seguretat que hi ha un organisme com és UNESCO darrere que estarà supervisant, que ja és una seguretat, com a mínim. També vostès treballen en el que és la sostenibilitat. En aquesta vessant de sostenibilitat, quines són les seves línies d'actuació? Doncs en l'àmbit de sostenibilitat li he de dir que tenim un dels aspectes més forts i intensos de treball perquè és un tema de present i és un tema de futur. En aquests moments, de manera molt inconscient, ens estem jugant al futur del planeta. Sí. I, per tant, és inevitable que una organització que es dedica a l'educació, la ciència i la cultura i la comunicació tingui en compte això. En l'àmbit de la sostenibilitat, nosaltres treballem, sobretot, en dues línies. D'una banda, tot el que té a veure amb l'aigua, perquè pensem que ha estat i seguirà sent un tema importantíssim, tant en els països pobres com aquí a casa nostra. El consum d'aigua que fem desorbitat en moltes ocasions en països desenvolupats, en països que tenen recursos com nosaltres, o bé també com s'està aprofitant o manipulant l'aigua en països que tenen doncs, dificultats. Estic pensant, per exemple, en el continent africà, estic pensant en entorns, doncs, per exemple, de l'àmbit asiàtic. Són qüestions que realment doncs, ens preocupen i al voltant de l'aigua hem fet tot un treball molt intens a partir de pòsters, a partir d'exposicions, a partir de materials didàctics, per la primària, per la secundària, a partir d'elaborar jocs interactius d'ordinador, treballar amb els més joves, treballar amb els infants i amb els adolescents que estan a les escoles en aquests moments perquè se sensibilitzin amb aquesta temàtica i realment doncs, prenguin consciència de que cal gestionar molt bé el tema de l'aigua i que això passa inicialment per unes actituds personals. I el segon tema concret que treballem de sostenibilitat té molt a veure amb la biodiversitat, amb la diversitat biològica. En aquests moments, la diversitat biològica és de festa, perquè el 2010 ha estat declarat precisament per les Nacions Unides Any Internacional de la Biodiversitat. I aquí doncs, també nosaltres hi volem treballar i seguirem treballant fort, perquè pensem precisament que la biodiversitat forma part també del que és el patrimoni natural de la humanitat i que el que no podem fer és segrestar, és robar el planeta a les generacions futures per un caprici inconscient de les que estem avui dia vivint al planeta Terra. Doncs senyor Miquel Àngel Esomba, li agraïm moltíssim que hagi estat amb nosaltres el Temps Vol aquí a la ràdio. Hem de passar altres coses aquí en Línies Obertes i li agraïm moltíssim que hagi estat amb nosaltres i que ens hagi explicat què és el que fan des d'UNESCOCAT, una tasca important, una tasca molt interessant, que nosaltres convidem els nostres oients que com a mínim visitin la seva pàgina web perquè en sàpiguen una mica més, perquè puguin una mica profunditzar una mica més en tota la tasca que vostès realitzen. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i fins la propera. Moltíssimes gràcies, fins aviat. Adeu. Bon dia. Vanessa.

i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Cinc minuts els que passen de 2:15 del matí. Continuem en línies obertes i ara és el moment de donar la benvinguda al Carlos Aguilar. Bon dia. Molt bon dia a tothom. Què tal? Molta son. Molta son. Molta son. Si és que ja li dic que no pot sortir vostè cada nit. No, efectivament. No sóc l'únic, tampoc. No és l'únic, tampoc. Ui, ui, ui, que ara sortiran draps bruts per aquí. No, no, no, hasta aquí. Hasta aquí podemos leer. Hasta aquí podemos leer. Que deia la Mayra. No, dissabte resulta que jo vaig sortir. Vostè va sortir? Vaig sortir, en general. En general. En general. I vaig descobrir nous talents musicals. Va descobrir nous talents musicals. Efectivament, i hasta aquí voy a leer. I hasta aquí va leer. Hasta aquí voy millor. A leer. Efectivament. Us parlo de talents musicals perquè, per si no ho sabeu, aquesta nit, després d'un procés llarg, dur, extenuant i no exento de polèmica, sí, aquesta nit, a Televisió Espanyola, per fi descobrirem qui va a Eurovisió. Ay, ay, ay, ay. Llegó la hora de la verdad. Este lunes por fin sabremos quién será nuestro representante en Eurovisión. Y todos los votos cuentan. 10 finalistas y un solo ganador. Es la noche decisiva. ¿Quieres oírlos cantar? Eurovisión 2010 Destino Oslo. El lunes a las 10:15 de la noche en La Una. M'encanten aquestes promos de Eurovisió, Destino Oslo és el més important de la teva vida, si us plau, vota. Sí. Tots sabem que anar a Eurovisió és l'event més important que tenim aquest any i aquesta nit a Televisió Espanyola a 10:15 es comença i s'acaba a escollir, perquè atenció, l'any passat vam tenir 3 gales, abans teníem tota una temporada d'Operación Triunfo, sí, i ara ho liquiden en una nit. Han dit, bueno, que oi i ja està. D'acord? Recordem a tots els participants classificats segons les seves categories. Serien Triunfitos, Lorena, Samuel i Patricia, Fran Dieli, Venus, José Galisteo i Ainhoa. Algú pot considerar que hi ha un excés de per Triunfitos? Per cert, Ainhoa. Hem de votar Ainhoa. Hem de votar Ainhoa. Ha d'aconseguir venir Ainhoa, que si Ainhoa va a Eurovisió, vindrà aquí al programa en directe. Doncs pues votem Ainhoa. Ainhoa. També t'ho dic, que les porres no és la favorita. Ja ho sé, però bueno. També t'ho dic, que normalment els favorits no guanyen. També és veritat. Vull dir que estamos aquí. Llavors tenim No Triunfitos, Daniel Diges i Anabel Conde, que ja va anar al 1995. Sí. L'eterna aspirant Coral Segovia, que sí, jo, por el amor de José Luis Uribarri. Que Televisió Espanyola li faci una declaració signada que algun any anirà a Eurovisió. Sí. Per favor, ho demano. Home, pobra dona, porta 3 anys intentant-ho ja. 3 anys que nosaltres sapiguem. Que no igual sapiguem, abans. Que no sapiguem, potser molts més. I, finalment, José Ramón, si m'estàs escoltant, et dedico a John Cobra. John Cobra. John Cobra, eh? José Ramón, que és fan de John Cobra. Però hauria de ser un duet John Cobra-El Bato. El Bato, sí, sí, sí. Faltaria aquí el Bato. Clarament aquí falta el Bato. Bueno, avui, coreografia, vestuari, veu, avui haurem de decidir quin és el conjunt de tot això que ens agrada més. Votarem a través del telèfon mòbil, a través del telèfon, bla, bla, bla, bla, bla, bla. I atenció, perquè presenten Ainhoa Arbizu, sí, que fins ara l'hem vist últimament amb les motos a Televisió Espanyola, sí, sí, i sí, Anne Igartiburu, bueno, que s'ha quedat compuesta i sin Mira quién baila. Sí. Però no us preocupeu, perquè s'està preparant Cántame como pasó. Ho pilles, aquí jo ho veig. No contentos con 10 temporades de Cuéntame, que és una sèrie que està molt bé i que tots han mirat alguna vegada, estan preparant un musical de la família Alcántara. Sí. Doncs Anne Igartiburu és firme candidata a presentar aquest Cántame como pasó. I per si no teníem suficient en les actuacions dels aspirants a Eurovisió, tindrem actuacions de ja vaques sagrades del festival. Como? Rosa. Rosa. Rosa. Rosa. Rosa. Rosa. Rosa. Rosa. Rosa. David Bustamante, que dius, a veure, David Bustamante va i fue a hacer los coros. Vull sí, dir, però, sí, bueno. Però bueno. Estava. Estava allí, però bueno. I Sergio Dalma. Bueno. Sergio Dalma. Bailar pegados. Bailar pegados. Jo recordo, mira, l'actuació de Sergio sí, sí. Dalma. I em sembla que va quedar tercer, fins i tot. Molt petit, però sí, ho recordo. Exacte. Vull dir que... De totes maneres, a mi d'aquests concursos el que sempre em sorprèn és el jurat, no? Que a vegades que sí que hi ha experts, però d'altres que no. En aquest cas, Mariola Orellana, productora musical. Bueno, experta, aquí, sí. Toni Garrido, que és un exreporter de Caiga quien caiga i que dirigeix un programa de Ràdio Nacional d'Espanya. Sí, bueno. José María Íñigo, para siempre directísimo. Bueno, sí. Vull dir, bueno, directísimo i aquella escapada que va fer a Supervivientes, que sí. No sé si ho recordem tot. Claro, teníamos la imagen de Paula Vázquez en el Caribe, luego José María Íñigo, hombre. No era el mateix. És un trànsit difícil. Al biquini li quedava diferent. Era diferent, era diferent. Era un tipus de presentació diferent. I atenció, perquè Pilar Tavares. Pilar Tavares. No recordeu qui és Pilar Tavares? No. Pilar Tavares és la versió primigènia de Risto Mejide. És a dir, quan Operación Triunfo es feia a Televisió Espanyola, sí. Era la borde oficial del programa. Vale. Vale. Però era una versió molt primigènia, per tant, no us en recordeu. I atenció, que és el jurat que més m'agrada, que és Manuel Bandera, actor. Ah... És com... Bé, sí, que, bueno... Per què? És un actor que surt a Mar en Tipos Revueltos, bueno... Sí... I per què no Imanol Arias? Digo jo. O per què no José Corbacho? És igual, no passa res. Jo aquí trobo a faltar una Maciel, trobo a faltar una Karina, trobo a faltar molta gent. Al final, el que farem és decidir 50% al públic a través de SMS i a través de telèfon i d'internet i 50% al jurat de Televisió Espanyola, aquest jurat que acabem de comentar, i aquesta nit, a partir de les 10 de la nit, ho sabrem. Tenim una doncs trucada. Tenim una trucada. Oh. Bon dia. Bon dia, bon dia. Bon dia. Hola, ets tu. Hola. Hola, què tal? Escolta, que jo en cobre no vull saber res. Jo prefereixo els diges aquest. A veure, José, què vols que guanyi, José Ramon? Els diges. El diges. No, els diges aquest, sí. T'haig de dir que les porres el donen com a possible favorit, però diuen que s'assembla molt a la cançó guanyadora de l'any passat. Eso son falacias. Es Yo, José Ramón, sé que tú voldries que anés al Batu amb el Joan Cobra. No descarto una aparició estelar a la coreografia. Jo vull que el Batu i el Joan Cobra vinguin de convidats a la meva secció. Això sí, per l'any que ve tenim proposta. Vale. José Ramón Mier i Marc Gómez a Eurovisión. Jo no l'he dicho. Jo no ho he dit. Vale. El dijous ens veiem, David. Molt bé. Bon dia a tothom. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Doncs el José Ramón Mier, el nostre company d'aquí de Línies Obertes, el nostre friki particular. Un friki espontani. Amb tot el carinyo, eh? Un espontani. Bueno, deixem el tema d'Eurovisió. 93-468-55-55, per si algú més s'anima a trucar i a fer el seu comentari. I voleu fer apostes? O voleu demostrar el vostre talent musical per antena. Per antena. I tant. També ho podem fer. Us promocionarem perquè aneu a Eurovisió. Exacte. Jo ara canviem de tema i m'estic... plantejant seriosament fer que aquesta minisecció sigui un habitual del programa. Perquè si la setmana passada... Si fa dues setmanes dèiem s'estrena Lo que dice la rubia, sí. La setmana passada dèiem s'estrena Betty, sí. Aquesta setmana tornem a canviar, perquè Betty ha donat el mateix que la Luján Argüelles, la pobra. Que la meva mare s'ha enfadat molt amb mi. Perquè jo li vaig dir, mama, enganxa't a Betty. Dic, perquè tu vas mirar Jo soy Bea i aquesta és molt millor. T'encantarà, t'agradarà molt més. Ja la tenia la dona super enganxada i ja divendres li vaig dir, escolta, mama, que no. Clar, ara la meva mare s'ha enfadat i ara haig de fer una inversió en DVDs. Clar, per comprar els DVDs. Exacte, perquè l'acabi de veure. Els DVDs de la temporada. Vull dir que... I atenció, perquè sembla que els directius de 4 escolten RKB i escolten en particular aquesta secció i han decidit estrenar aquesta tarda a 3:45 això. 1627 conjuntos y un pijama. 300 botes de rímel a prueba de lágrimas. 234 fantasmas atormentados. Entre fantasmas. Nuevos episodios el martes a las 10:15 de la noche. Entre fantasmas. El domingo a las 9:30 de la noche. Entre fantasmas. Miércoles a las 10:15 de la noche. Entre fantasmas. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Las series eligen 4. Bé, és una promo supertunejada. Sí, per sí, mi. Sí. Sobretot si la sentim des de la ràdio. Déu-n'hi-do, eh? Està tuneadíssima. Per què? Perquè ja vam dir que Melinda Gordon, alias protagonista d'Entre Fantasmes, sí, havia estat a totes les franges disponibles de 4 i volia que escoltéssiu, que és veritat. És una mica com Walker a City TV. Exacte. Bueno, a 8 TV. A 8 TV, exacte. Ha passat per totes les franges. Llavors, ahir vaig estar al YouTube mirant totes les promos que 4 havia fet d'Entre Fantasmes. Sí. I com heu pogut comprovar, ha estat els dimarts a la nit, els dimecres a la nit, els diumenges a la nit, i ja la van passar a les tardes. És a dir, durant una època sí, ja va estar a les tardes. I m'atreviria a dir que no ha estat només una vegada a les tardes, sinó que ha estat dos vegades diferents. Bueno, en definitiva, torna Melinda Gordon, tot i que ara estrenen la cinquena temporada d'Entre Fantasmes. És a dir, oferiran un capítol d'estrena a 3:45 i seguidament un capítol de reposició de la temporada número 4. Jo dubto de que la setmana que ve haguem de dir una altra vegada han canviat els plans. Bueno, no li diguis a la teva mare que segueixi la sèrie. No, jo ara ja me callo i aquí no ha passat que nada. Que si has de comprar també la d'Entre Fantasmes et sortirà cara al final. Sí. Bueno, em podré fer soci d'honor de la FNAC, per sí, exemple. Per exemple. Podria ser. De totes maneres, canvia, a més canvia l'horari amb Valientes, perquè Valientes no acaba de funcionar i el que faran és posar Valientes a 6:15 just després d'Entre Fantasmes, que ha arribat un moment que Valientes no poden sortir més despullats. És a dir, amb la trama que tenen és impossible que surtin més despullats, per tant jo suggereixo als directius de 4 que perquè puguin despullar més aquests actors tenen dues opcions. Una, que deixin de ser mecànics i siguin models de calçotets de Calvin Klein. Per exemple. I ja està, no passa nada. Un gir dramàtic de la ficció. I una altra possibilitat és que apareguin a Àguila Roja. Perquè Àguila Roja últimament els dijous ens té acostumats a veure els atributs del protagonista. És a dir, buscar excuses per ensenyar-nos el cul del protagonista. És a dir, lo que llamaríamos el efecto Hugo Silva de las series. Sí. Hugo Silva, ara... Momento muy friki. Sí. No tenim una sintonia ni podem poner un cartell de muy friki. Però us en recordeu, fa molts anys, una sèrie que feia l'Hugo Silva i l'Helena Ballesteros, que es deia Paco y Beba. Em sona. A Televisió Espanyola, que era una sèrie musical que seguia l'estela una mica de la peli de El otro lado de la cama. Doncs, en aquella sèrie, a cada capítol a Hugo Silva li buscaven una excusa perquè estigués despullat. És a dir, t'has quedat tancat a un lavabo, sí, i t'has quedat sense la roba, despullat. Has de fer un comiat de soltera, despullat. Doncs és el que anomenem efecte Hugo Silva des d'aquell moment de les sèries, i és despullar-los. De totes maneres, el que ens ha de quedar és que de moment, avui dilluns, a 3:45, Entre Fantasmes, un capítol d'estrena i un de reposició de la quarta temporada, i després tindrem una sessió de Valientes i després Password, com sempre, que és l'únic que no es mou de la parrilla. Mm-hmm. I ara em poso una mica violent. I ara me voy a uno de los momentos... Què és això? S'ha colat. Bueno, ara em vull posar una mica violent. No violent, sinó que m'agradaria que escoltéssiu quin tipus de gent ja ficada a Gran Hermano El Reencuentro. He seleccionat un tall petit, però que demostra això, quin tipus de persones hi ha. La estoy hablando y sale aquí y me cierra la puerta de las narices. Es que, tío, no me jodas, ¿eh? No me jodas, que es que, vamos, me echan de Gran Hermano, pero la cojo de los pelos. A ella, a la otra y a la de más allá, es que no tengo ningún tipo de problema. ¿Sabes? Si mira, meterle un tortazo y si me meten a juicio son 300 euros. ¿Sabes? Si no hay lesiones y no le voy a lesionar. Molt xunga, aquesta tia. Molt. Molt xunga. Molt. Perquè si aquesta tia ja sap que per una baralla, en un juicio de lesiones, però si no hi ha lesiones, solo con 300 euros. El tema s'arregla, pues ja està. Ja té experiència. Exacte. Jo recordo en aquesta secció, quan es va estrenar, haver dit Melania i Piero, pues si se llevan bien, ¿qué juego van a dar? Pues déu-n'hi-do, la tal Melania, perquè jo crec que l'han posat de bomba de relojeria en aquesta casa perquè tothom la vol zurrar. És a dir, aquesta pobra noia tothom la vol pagar. I és el centre de l'aire de tots els companys de la casa. De fet, dijous passat, divendres de matinada, sí, ve a la legionària, clara aspirant al triunfo final, la van expulsar de la casa perquè la volia zurrar. Sí, sí. O sigui, bueno, no he posat el tall perquè hauríem d'haver posat més pitos que una altra cosa, pip, pip, pip, pip, per tots els tacos, així que he decidit posar una altra. I atenció, perquè és el primer Gran Hermano que conté més parelles expulsades o que abandonen que parelles que eliminades realment... per la pròpia dinàmica del concurs. Si recordem, parelles eliminades pel concurs. Raquel i Noemí, que també se zurraron fuera. Sí. Vull dir que no, o sea, el zurramiento està tanto dentro como fuera del concurso, sí. No passa nada. I Bea i Imma, que van sortir la setmana passada. Quatre persones. Déu-n'hi-do. Ara, gent que ha abandonat o que ha estat expulsada. Atenció, Desi i Nacho, que van abandonar pel seu fill. Sí. Arturo, que el van expulsar, i Indira, que se fue con él, detrás, sí. I ve a la legionaria, és a dir, 5-4. Jo auguro que aquesta setmana, si marxa una parella per la dinàmica del concurs, com a mínim expulsaran a 3, sí. Por razones disciplinàries, perquè si no, no podrem mantenir la estadística. De totes maneres, aviso als seguidors de Gran Hermano que dèiem, 160 concursants, a este ritmo no es duran un mes, eh? Sí. A este ritmo no es duran un mes, però bueno... Més que Gran Hermano el reencuentro, sembla Gran Hermano el desencuentro, i jo el que proposo des d'aquí és que tornem a les arrels de Telecinco. Tu recordes Dissabtes al matí, els primers anys de Telecinco? Allò que hi havia que era... com es deia? Els programes aquells de... Hi havia un programa que era així com de música, que recordo... No, bueno, vas per aquí, però atenció, els programes estrelles de Dissabte al matí eren Humor Amarillo... Humor Amarillo, Humor veritat. Amarillo i... La lucha libre. És veritat. Por lo tanto, donat el caràcter violent d'aquesta edició de Gran Hermano, proposo que al pati de la casa muntin un ring o una jaula i els dissabtes al matí facin Gran Hermano Westelmania. Per exemple. I que se zurren i ja està. Total, en aquest tipus de programes estan més o menys permès zurrar-se, de tal manera que no passaria res. Igualment, us haig de dir, a mans de Gran Hermano, que s'està preparant una edició de Supervivientes, per tant, no li agafeu gaire carinyo a aquest Gran Hermano, que... perquè no durarà, segur que no durarà tant com els altres. Atenció, edició de Supervivientes que podria estar protagonitzada per personatges famosos i persones anònimes, és a dir, mesclar gent anònima amb personatges famosos. Jo només vull que Telecinco no faci una cosa, perquè com ens descuidem, Telecinco ens fot l'Arturo i la Indira un altre cop a Supervivientes. I claro, seria molt dur ja. Ja seria un trago bastante gran. Més Indira encara. Més Indira... Bé, jo pensava, la Indira no tindrà l'efecte Jordi González. Quin és l'efecte Jordi González? Jordi González fa molts anys que es vol anar a Austràlia. Exacte. Indira va dir que marxaria a la Índia. Jo no sé si s'està contagiando. Bé, ara deixem els mals rotllos. A partir d'ara, aquesta secció serà tot bon rotllo, amor i aniversari, perquè aquesta setmana hi ha un programa de 4 que fa 500 programes. 500 dies d'estrelles. 500 dies d'espectáculo. 500 dies d'humor. Enhorabuena, hormigas del mundo. El hormiguero cumple 500 programas y lo celebra con un hormigón armado. Mel Gibson. El próximo miércoles a las 9:25 en 4. Molt bé, El Hormiguero, 500 programes, ja sabeu, bastants programes. El Hormiguero, tot i que no és el seu millor moment en quant a audiències, recordeu que va començar els diumenges com un programa els diumenges a la tarda, sí. I va tenir tant d'èxit que el van passar a diari, a l'Access Prime Time, que es diu, és a dir, abans de la posta principal de la nit de cada cadena, i dimecres ho celebren amb Mel Gibson, i atenció, jo no sé si tindran temps de fer tot això, perquè resulta que l'avatar de Pablo Motos vindrà al programa. Sí. També hi haurà una performance a los Cirque du Soleil feta pels membres del programa. En un nuevo intento de querer morir. Sí, porque... Perquè si una cosa ens ensenya que era El Hormiguero es que puedes morir fácilmente haciendo tonterías. Sí. Bueno, també tindran el creador del piano de Vic. Saps la pel·li de Tom Hanks? I tant, i tant. Doncs han recreat un piano i faran una cançó amb el piano de Vic. Aquell piano que si algú va a Nova York... pot anar a la botiga Fao Swartz de joguines, que és la que té aquest piano, concretament. Què has estat? I tant. Ai, i tant. Ara fas molta ràbia. Doncs, si aneu a un costat, és a la 5a avinguda, tocant a Central Park, que hi ha la botiga Apple, doncs just darrere hi ha una botiga de joguines. Sí, exacte, agafeu la línia 3 aquí. Aneu allà. Agafeu la línia 3 i l'última parada us deixa allà al costat. De fet, avui també veurem dimecres a Tranques i Barranques caminant pel plató, la primera vegada que passa això, i això, L'Hormiguero, que ens ha ensenyat que dos formigues poden donar molts de rèdits, és a dir, perquè pots treure peluches incontables, vestits de Reis Mags, vestits en pijama, vestits sí. de lo que sea, és igual, no passa res, que pots morir molt fàcilment si t'ho proposes. I, a més, també ens han ensenyat, desgraciadament, com no s'haurien de fer algunes entrevistes. Tots recordem la mítica entrevista del protagonista de Kyle XC a la sí. banyera, que el pobre noi no s'enterava de res. Sí. I era un desgavell tot plegat. I també els fans de Perdidos, entre els quals em trobo, sí. que amb el personatge de Lugo Reyes, el Jorge García, quan estrenaven Perdidos a 4, van desvetllar alguns spoilers, cosa que en Perdidos és un gran problema. Sí. Això no s'hauria de fer. De totes maneres, l'aniversari més important que hem de celebrar i que anirem a l'infern perquè l'aniversari va ser la setmana passada i no ens vam recordar, ai. Això no ens ho perdonaran, ai. És d'aquesta meravellosa sèrie. Doncs sí, senyors, això és Bola de Drac. La setmana passada, dilluns passat, feia 20 anys exactament que TV3 va estrenar Bola de Drac a Catalunya i no podíem deixar passar aquest aniversari de cap de les maneres. Una generació marcada per una sèrie, absolutament. És a dir, és una manera de viure, Bola de Drac. Sí, sí. No té una altra. És a dir, parxes per la roba. Jo tenia parxes pels xandals, per les rodilleres, cromos i... El més important de tot, les fotocòpies calcades a la finestra que t'intercanviaves a l'hora del pati, que era lo más. Jo comprava fotocòpies a les llibreries per un duro, compraves fotocòpies de Bola de Drac, sí. podries comprar-les. Ara, coses que ens ha deixat Bola de Drac i que han canviat la nostra concepció de la vida. Una, que hi ha gent que per saber si ets home o dona t'ha de palpar els genitals. Ah, bueno. Com feia el Son Goku. Hi ha gent que ho necessita, hi ha gent que ho necessita i ja està. Que els mestres d'arts marcials normalment són vells i, a més, són viejos verdes. És a dir, i que quan veuen dos pits els hi sagna el nas. És una cosa que tothom ens ha passat. Una altra, que els animals es divideixen en dues categories. Els animals animals i els animals persona. Perquè a Bola de Drac era indiferent. És a dir, hi havia gossos. Que parlaven i que eren homes, diguéssim, i després hi havia gossos, animals. I també Bola de Drac va establir que el doblatge en català i en castellà és essencialment diferent. Per què? Perquè el que aquí era el Kamehame, Antena 3 era la onda vital, el que aquí era el cor petit, allà era Piccolo, el que aquí era Follet Tortuga, allà Maestro Muten Roshi, sí. i el que no era tan diferent és que la xixi d'aquí era Chichi allà. Bueno, que és un poco... Sí, ja poco, canviem de to. És un poco així. És igual. També ens van ensenyar que si un home moreno es casa amb una dona de cabell blau i tenen un fill, el nen, evidentment, tindrà el cabell lila. Perquè el negro va ser l'azul, hace el lila, sí, que sí. era el trans. És a dir, que sempre ens podem superar. Per què? Perquè sempre hi va haver el superguerrer que ha superat la força del superguerrer, que ha superat la força del superguerrer. Això era una broma mítica. I... que el nivell definitiu de poder que va aconseguir en Son Goku el va convertir en una mena de travesti amb cabell llarg i amb una samarreta de pèl que, o sigui, els homes, per exemple, en surt pèl al pit i al Son Goku li sortia cabell, o sigui, pèl a tot arreu menys al pit. Bueno. Era una cosa diferent, a més d'uns ulls ultramaquillats i perfilats. Però bueno... I per acabar, a mi, amb motiu de l'aniversari, i si algú de TV3 ens està escoltant, demano, per favor, que reposin aquesta sèrie ja. És a dir, a la TET, si us plau, que algú la reposi. Per favor, ho demano. I una altra que és que deixin d'inventar iPads, iPods i totes aquestes coses i es posin de veritat amb l'invent que necessitem i que fa 20 i pico anys l'Akira Toriyama va desvetllar el món. Que són les càpsules hoi-poi, és a dir, una càpsula on poder ficar el cotxe, arribar a Barcelona, donar-li un botó que el cotxe s'amagui dins d'una càpsula, te la fiquis a la cartera i puguis anar on vulguis sense necessitat d'haver-ho anat a parc o d'haver-ho tal, d'haver-ho un qual. Exacte. Doncs jo crec que hi ha un últim tema que potser hauríem de comentar. Un darrer. Hola, buenas tardes. Hola. Que no te suene rara la pregunta. ¿Qué haces en estos momentos? Estoy viendo Telecinco. ¿Cómo me llamo yo? Jorge Javier Vázquez. Sí. Oh, Te voy a hacer la pregunta definitiva. ¿Has llamado desde tu... ¿Cómo te llamas? Perdona. Me llamo Juan. Juan, ¿has llamado desde tu teléfono móvil al número de teléfono que hemos dado o has enviado un mensaje? Sí, he enviado un mensaje. ¿Sí? No me hagáis esto. No me hagáis esto. No me hagáis esto. Ya se paró. Mític, ya. Mític, des de la setmana passada, per qui no ho sàpiguin, Sálvame regala, no sé, un milió d'euros. Un milió d'euros, un milió d'euros al Lingots d'Or. I resulta que van trucar un senyor. Resulta que per guanyar has d'haver enviat un missatge o haver trucat a Sálvame. I com que no era la primera trucada que feien, després d'anunciar que li donaven un milió d'euros, li van dir... Se lo quitaron. El premio de consolación, un lingote, 1.200. Oh, ¡Déu-n'hi-do! Aquí Jorge cosas. Javier, aquí Jorge Javier, no nos ha gustado nada. Carlos Aguilar, fins la pròxima setmana. Fins la pròxima setmana. I a tots vosaltres, fins demà, que tornarem al punt horari de les 7 del matí aquí a Línies Obertes amb molt més. Ara, de seguida, Aires al Mediterrani, després la música de la nostra vida i a les 12, la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Salutacions del vostre amic David Morales. Sardanyola.